tęsknić nie ma prawa. I aby żyć, muszę dostosować się. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie. Pamięć podaje mi spis, daje cudów, dla których chcę żyć. Kropla światła w burdzie wina, pierwsze słowa mego syna wciąż przecież są. Miliony gwiazd na niebie i kolekcja mych torebek to jest mój schron. To la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. To jest moje niebo, ledwie ponad ziemią. Moje przejaśnienia wśród burz. To jest moje niebo, nie chcę mieć innego. Dobrze jest. Nawet w tym ruchu.

WW i Nie muszę musieć, wcześniej Ira i Parę chwil, a tę trójkę rozpoczął Tomek Makowiecki jako Makowiecki Band, Między nocą a dniem, fragment płyty Piosenki na nie. A teraz trzy żeńskie głosy rozpoczyna zespół Hej. Thank you.

znów most, zanim dzień stąd odleci na chmurze. Zanim gruszki i róże pocałują się znów przez płot, zanim kurz pozamiata podróże. Szeptem na ucho powiem, że ja się też